telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. W tym momencie chore są 64 osoby. Nie ma mowy o wyprowadzeniu wojsk na ulicę, mówi o tym minister obrony narodowej. Prezydent z kolei zapewnia, że nikt nie rozważa wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Piłkarska ekstraklasa zdecydowała się zawiesić rozgrywki. Są 3 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Po 13 poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, że w Polsce zdiagnozowano 64 chore osoby. Wczoraj spośród nich jedna osoba zmarła. Nie ma mowy o wyprowadzeniu wojsk na ulicę i zamykaniu miast, mówi szef MON-u. Mariusz Błaszczak zaapelował, aby nie ulegać panice w związku z koronawirusem. Żadne miasta nie będą zamykane. To jest jakiś absurd. Prostuje także informacje mówiące o tym, że wojsko będzie wyprowadzane na ulicę. To jest po prostu nieprawda. Apeluję o to, żeby czerpać informacje z wiarygodnych źródeł. Takie wiarygodne źródła to strony internetowe polskiego rządu. Szef resortu obrony zapowiedział, że od przyszłego tygodnia Wojska Obrony Terytorialnej uruchamiają specjalną infolinię dla osób objętych kwarantanną. W ten sposób będą one mogły skorzystać z pomocy psychologicznej. Nie ma wniosku z Rady Ministrów o wprowadzenie w Polsce stanu wyjątkowego. W tym momencie nie jest to w ogóle na etapie rozważania. Tak mówi prezydent, który odwiedził Bank Żywności w Ciechanowie. Zapewniał też, że zapasów nie brakuje. Byliśmy tutaj z panem ministrem w magazynie. Magazyn jest pełny, gotowy do tego, aby żywność dostarczać. Bank Żywności i tak uczestniczy w programie operacyjnym pomocy żywnościowej. Ten program właśnie został rozszerzony o ten dodatkowy element, który nazywamy elementem społecznym. Każdy, kto ma problem z uzyskaniem żywności, może tą żywność właśnie uzyskać poprzez ośrodki pomocy społecznej. Niektórzy uważają, że zabraknie żywności. Otóż chcę zapewnić, że żywności nie zabraknie. Jest jej bardzo dużo, absolutnie pod dostatkiem. Prezydent zwraca uwagę, że przyrost liczby zakażonych od czwartku do piątku jest mniejszy niż się spodziewano. Wczoraj wieczorem było ich 51, dzisiaj jest ponad 60, ale to jest dużo mniej niż myślano, że będzie w tym okresie, mówił Andrzej Duda. Minister Edukacji Narodowej apeluje, żeby przerwy od szkoły wykorzystać na naukę w domu. Od poniedziałku wszystkie żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie będą zamknięte. Pomocne informacje zebrała Katarzyna Ingram. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski na antenie Polskiego Radia mówił, że przerwa to dodatkowy czas na powtórzenie materiału. Minister chciałby też, żeby nauczyciele zaczęli zdalne zajęcia z uczniami. Portal szkoławchmurze.org udostępnił bezpłatne zasoby do nauki przez internet na czas zamknięcia szkół, mówi Mariusz Truszkowski z portalu. Uczniowie mogą w sposób zdalny, z każdego miejsca, w jakim są, realizować podstawę programową, robić zadania, które później w sumie mogą się złożyć na to, że zaliczą całą klasę w normalnym systemie edukacji. Uczniowie mogą korzystać też z platformy e-podręczniki.pl. Minister edukacji zapewniał na antenie Polskiego Radia, że dwutygodniowa przerwa nie powinna wpłynąć na przebieg roku szkolnego. Zawsze zakładamy, że nauczyciel ma jakiś zapas godzin na to, aby zrobić powtórzenia, rozszerzenia. Minister zaznaczył jednak, że specustawa pozwala na zmianę organizacji roku szkolnego. Jeżeli będzie taka potrzeba, to resort edukacji z tej możliwości skorzysta. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Z powodu epidemii koronawirusa polska ekstraklasa piłkarska zawiesiła rozgrywki co najmniej do końca marca. Poinformowano o tym w komunikacie. Data wznowienia rywalizacji ma zostać ustalona w przyszłym tygodniu. Wcześniej informowano też, że nie będzie zaplanowanych na najbliższy weekend meczów 23. kolejki pierwszej i drugiej ligi. UEFA z kolei zdecydowała, że w przyszłym tygodniu nie będzie żadnych meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Nie podano, kiedy spotkania zostaną rozegrane. Dużym znakiem zapytania stoi też Euro 2020. Według francuskich mediów decyzja o tym ma być we wtorek. O wprowadzeniu stanu zagrożenia poinformował węgierski rząd. Oznacza to, że na przykład w razie potrzeby państwo może przejąć kontrolę nad fabrykami czy jednostkami produkcyjnymi. Ponieważ widziałem, że w większości krajów europejskich nie można zatrzymać rozprzestrzeniania się epidemii, zaproponowałem rządowi podjęcie tej decyzji. Oczywiście są wbudowane hamulce bezpieczeństwa, bo jednak jest to stan wykraczający poza demokrację, a rząd może go wprowadzić tylko na 2 tygodnie. Jeżeli będziemy chcieli go przedłużyć, co uważam, że będzie potrzebne, to będę musiał to potwierdzić i będzie musiał to przedłużyć parlament. mówił węgierski premier Viktor Orbán. Premier Węgier mówił również o tym, że z powodu wyjątkowo poważnych konsekwencji gospodarczych związanych z epidemią, jego rząd będzie musiał zaplanować nowy budżet na przyszły rok. Na Węgrzech koronawirusem zakażonych jest 19 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w całym kraju możliwy przelotny deszcz i opady krupy śnieżnej. Mogą też wystąpić burze. Silnie wieje, w porywach nawet do 80 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie kraju, rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Na termometrach od minus 3 stopni w Suwałkach do 2 na plusie w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 18 marca. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt! Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Teraz w Lidlu nastała era Lidlosaurów. Zrób 6 razy zakupy za minimum 30 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc. Zbierz naklejki i odbierz gratis figurkę Lidlosaura dla swojego dziecka, która oprócz tego, że jest strasznie fajna, to robi prehistoryczne, fantastyczne Lidlo pieczątki. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Wiosna to doskonały moment, by dołączyć do bohaterów domu i rozpocząć wiosenne porządki. Na przykład z odkurzaczem przemysłowym Kärcher WD3 o pojemności 17 litrów i mocy 1000 watów. Idealnie na małe i duże porządki. Teraz już za 239 zł. Leroy Merlin dla bohaterów domu. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju, a ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 16 marca 1,5-litrowa Coca-Cola, Fanta lub Sprite 6,99 za dwupak, a ćwiartka z kurczaka 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 14. Tonacji Trójki. Witamy, Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz i w studio Polskiego Radia w Katowicach za chwilę Artur Żojek. tak i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadą pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo tak zwyczajnie, tylko że tutaj też choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Artur Rojek, dzień dobry. Dzień dobry. Artur, zagrałem na początek fragment twojego koncertu w bliskiej, pewnie twemu sercu, ale także Polskiemu Radiu sali Nospro w Katowicach, bo pamiętam, że wtedy myśleliśmy o tej koncertowej płycie, o koncercie i o koncertowej płycie, że jest to w pewien sposób taka kropka nad i Artura, który działa już pod własną firmą. Czy ty to też tak wtedy postrzegałeś? Tak, no ta płyta dla mnie, pomimo tego, że koncertowa, czasami tak bywa, że koncertowe płyty rozpatruje się tak jako takie dodatki do czegoś, ona była dla mnie zdecydowanie bardziej ważna niż tylko płyta koncertowa, bo zamykała w pewnym sensie jakiś nowy etap w moim życiu zawodowym, czyli związany z podjęciem decyzji o tym, że dalej będę funkcjonował solo. I to też było takie bardzo dla mnie ważne zamknięcie pełnej, dużej, piątej chyba z kolei trasy promującej składając się z ciągłych powtórzeń w sali Nospro w Katowicach, czyli w mieście, z którym jestem bardzo silnie związany życiowo i zawodowo. Więc tak, no ja traktuję ten koncert i tą płytę w bardzo wyjątkowy sposób. A ja chciałem jeszcze dodać, że na koncertach pokazywałeś też bardzo różne, powiedziałbym tak, odskocznie swoich muzycznych zainteresowań, podczas gdy płyta studyjna była bardziej ukierunkowana i spójna, tak bym to powiedział. A tutaj sobie mogłeś trochę też poszaleć. No zawsze tak było, że na każdym etapie jakby mojej pracy artystycznej zawsze było tak, że koncerty nadawały piosenkom kompletnie innego wymiaru. Poza tym ja swoje koncerty gram mieszając różne elementy ze sobą. Z jednej strony dodajemy razem z moim zespołem dużo energii takiej żywego grania podczas koncertów piosenką studyjną. One na tych koncertach brzmią inaczej niż na płycie. Z drugiej strony też wprowadzam do repertuaru różne rzeczy, bo przypominam, biorąc pod uwagę ostatnie koncerty, jakie zagrałem, 4 koncerty udało się zagrać z trasy, którą miałem zaplanowaną na marzec i kwiecień, to były koncerty, gdzie łączyłem pierwszą płytę, nową płytę, piosenki zespołu Mysłowic, czy też specjalnie przygotowane na tą okazję covery. Także no, koncerty mają kompletnie inny wymiar energetyczny w porównaniu z płytą, chociaż bazują na tych nagraniach studyjnych. To za chwilę już przejdziemy do Kundla. Ostatnie pytanie, które zamyka jakby ten okres, o którym teraz opowiadamy. Czy po latach możesz powiedzieć, czy miałeś taki okres, kiedy byłeś trochę obrażony na repertuar Mysłowic, bo działając pod własną firmą jednak chciałeś wyraźnie zaznaczyć coś innego, a potem trochę ten ucisk zelżał? Nie, ja nigdy nie byłem obrażony na to, co jest gdzieś tam w mojej przeszłości. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem robić swoje rzeczy, no to przede wszystkim chciałem te swoje rzeczy pokazywać, niż bazować na tym, co było. Teraz już po zrobieniu pierwszej płyty, teraz drugiej płyty, czuję no, jakąś taką większą wolność. I te piosenki na pewno będą się pojawiały częściej, może w większej ilości, ale nigdy nie traktowałem ich jako kawałek historii, którą chciałem gdzieś ukryć albo na którą byłem obrażony. To jest kawał życia, który dla mnie był bardzo istotny i taki pozostanie. Sportowe życie teraz. Dziękuję. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Był żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Się o to wściekniesz. Teraz tylko jedno. będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Pierwsze skojarzenie, kiedy usłyszeliśmy, że tytułem singla promującego płytę jest Sportowe życie, to było przypomnienie sobie, że kiedyś aktywnie uprawiałeś sport, a te motywy autobiograficzne na twoich płytach no, są dość łatwe do zauważenia. Mam rację? Tak, tylko że one bardziej jakby podkreślają taką... normalność funkcjonowania, zwykłość funkcjonowania. Nie chodzi tutaj konkretnie o sport. Zresztą nawet sam tytuł Sportowe życie jest taki trochę przewrotny, bo inspiracją do zatytułowania tej piosenki w taki sposób był film Sportowe życie. Oj, mało kto pamięta pewnie. Tak, to był film nakręcony w Wielkiej Brytanii w latach 60. i opowiadał historię pewnego człowieka, górnika, w którym odkryto talent do gry w rugby, który powoduje, że z dnia na dzień ten prowadzący normalne, robotnicze życie człowiek staje się gwiazdą rugby, co nie znaczy, że jego życie zmienia się w pozytywnym kierunku, a bardziej no, dochodzi do jakiegoś momentu szczytu, po czym stacza się w dół. I no, bardziej bym traktował to właśnie w taki sposób. W tym jest jakaś przewrotność. A piosenka generalnie opowiada o docenieniu tego, co się ma, niż wyglądaniu gdzieś w kierunku, w którym tego, czego w życiu większość z nas szuka, nie dostanie. Myślę, że tak należy właśnie postrzegać autobiograficzność, bo przecież nie chodzi o dosłowne opowiadanie w piosenkach swojego CV. Myślę, że gdyby nie twoje zacięcie sportowe z kiedyś, być może nie pamiętałbyś tego filmu tak dobrze. To są takie skojarzenia pewnie podświadome i z tyłu głowy. Natomiast powiedz, jak wytłumaczyć spójność przekazu tekstowego w momencie, kiedy wspomaga cię Radek Łukasiewicz? Ja nie mam przy sobie listy, kto co akurat napisał, ale rozumiem, że w twoim przypadku musi być to kwestia dużego jednak zaufania do autora tekstów, bo w pewien sposób się pod nimi podpisujesz. To znaczy, nasza współpraca nie wyglądała w taki sposób, że Radek miał jakąś stuprocentową wolność, no czy z całym szacunkiem stuprocentową wolność w tym, co robił. To była wspólna, kolektywna praca w zasadzie nas trzech. To była też pierwsza płyta, która zaczęła się od pracy nad konceptem. Zwykle było tak, że nagrywając, pisząc teksty, koncept wyłaniał się dopiero na samym końcu. Tutaj ten koncept był przygotowany na samym początku i wszystko, co robiliśmy w pracy nad płytą, było trzymane w ramach tego konceptu. Nie wychodziliśmy poza niego, nie pozwalaliśmy sobie na to, żeby zapominać, o czym ta płyta ma być. Cały czas z tyłu głowy, jakby w każdym z nas, kto był zaangażowany w tą płytę, było to, że musimy się trzymać w wyznaczonego kierunku. I dzięki temu ta płyta jest spójna, dlatego że każdy element tekstu, każde zdanie było przez nas przedyskutowywane. Tylko chyba bodajże jedna piosenka, a miało być Jak we śnie, to była piosenka, która w zasadzie nie wymagała żadnych popraw. Inne piosenki były po prostu modyfikowane cały czas, aż osiągnęły ten zadowalający wszystkie strony efekt. Powiedziałeś w trójkę, rozumiem, że tercę to zupełnie Bartek Dziedzic. Tak, że pracowaliście Bartek po prostu w tym triumviracie, tak to nazwę. Tak. Bardzo, bardzo blisko, a nie na zasadzie tylko na przykład opracowywania muzycznego gotowego tekstu. Nie. To była bardzo mocno kolektywna praca i każdy z nas brał w tym bardzo czynny udział. Utwór Bez końca. kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Właśnie mija 14.30, Artur Rejek opowiada o swoim drugim solowym albumie, no trzecim, jeżeli weźmiemy pod uwagę koncertowy Kundel. Kundel jako symbol zwykłości, to przepiękne stwierdzenie. Czy masz poczucie, że to, co dzieje się w tej chwili wokół, nawet w twoim przypadku też niedokończona trasa koncertowa, jakby wpisuje się trochę jakoś tak, jakby ta płyta była ścieżką dźwiękową rzeczy najważniejszych, bo jeżeli mówimy o zwykłości, o docenianiu tego, co się ma i o miłości, która pozwala na nadzieję, to chyba to jest moment, w którym no to wszystko jest bardzo potrzebne i bardzo wyraźnie staje przed oczami. Wiesz co, to rzeczywiście, wczoraj tak pomyślałem, że nigdy wcześniej tego ze sobą nie łączyłem, ale kiedy te informacje zaczęły się intensyfikować, kiedy coraz bardziej docierało do mnie i do wszystkich, że przez następne kilka tygodni nasze życie się kompletnie zmieni i będziemy powinniśmy więcej czasu spędzać w jednym miejscu, w domach, a jednocześnie też bliżej siebie, to wtedy pomyślałem sobie, że ta płyta jest chyba trochę też o tym. O tych prostych rzeczach, od których czasami w pędzie naszego życia uciekamy, a w pogoni za czymś, czego nigdy nie osiągamy, zapominając o tym, że to najważniejsze zostawiamy za sobą albo tego po prostu nie widzimy. I no tak, no, jeżeli ktoś w taki sposób tą płytę będzie odczytywał, to myślę, że to może być całkiem ciekawe doznanie. Cztery koncerty to pewnie trochę mało, ale poczułeś już ten materiał w wersji z publicznością przed sceną. Jak się czujesz na dziś z tymi piosenkami? No, to były cztery, ale bardzo, bardzo, naprawdę bardzo wyjątkowe koncerty. Te piosenki świetnie się sprawdzają na żywo. Pomimo tego, że grałem je pierwszy raz, no, i zespół, my na scenie, i publiczność w tych pięknych salach, no, reakcja była świetna i energia nasza taka wymienna też. Więc no, strasznie żałuję, że musiałem tą trasę przerwać, natomiast no, nie jestem nic w stanie na to poradzić, ale już za moment ogłosimy przeniesione koncerty, już nowe daty przeniesionych koncertów na jesień i mam nadzieję, że wtedy będę miał okazję to wszystko dokończyć, naprawdę, bo no, apetyt jest ogromny, żeby wrócić i zagrać tą trasę do końca. A te cztery koncerty pozostaną naprawdę dla mnie na bardzo długo w pamięci. To może znajdźmy pozytyw w tym, o czym opowiadasz. Dobrze, że te cztery koncerty zrobiły ten apetyt także w was, bo przeniesienie trasy, która się nie zaczęła, to jest taki antyklimaks trochę. A tutaj wiecie, co tracicie, więc będziecie czekać na to jeszcze chyba bardziej, na tą jesień. No tak, tak. Ja to też tak traktuję. Wdzięczny jestem losowi za to, że udało się te cztery koncerty zagrać, dlatego że gdzieś przy powrocie do trasy jesienią zawsze będę mógł do tego, co się już wydarzyło, wrócić, a naprawdę jest dużo, dużo pięknych historii z tym związanych, takich, które pozostały, mam nadzieję, i w publiczności, i we mnie, i które dokończyć jesienią. Będziemy czekać, a teraz słuchamy, a miało być jak we śnie właśnie. Jestem tu na dożywocie, to tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem, gdzie potem miałbym iść. A oni tu grają hymn ze smartfona za jeden zły. Nie łapię i ty nie łapiesz. Kiedy zasypiam, jest trochę lżej. A miało być jak we śnie. Wciąż mnie pytają o rolę, było ich wiele. Raz byłem tu statystą, raz kaskaderem. A kiedy pytają o plany, mówię wyraźnie, że chciałbym skoczyć po szlugi tak raz na zawsze. Jestem tu na dożywocie, tak jak ty i on. Nudzę się, choć mówią doceń, jak coś wymyślisz, dzwoń. Na nic basen, głęboki wdech, już to robiłem, nie chcę mi przejść. Jest późno, słońce zżółkło. Są porywy, kilka blizn, ale gadać nie ma z kim. Jest ślisko, słońce znikło. Słyszy się się rodzą kolejni i płaczą przez ścianę. Gdzie wy się pchacie, tu już jest pozamiatane. Wszystkich nas czeka to samo, chujowy hip-hop. Bóg jest lub go nie ma i tak stracisz wszystko. A jednak pojawił się i basen, i oddech. Być może to jest podświadome, ale jeżeli dobrze pamiętam, mistrz Polski juniorów na 400 metrów dowolnym, czyli kraulem, jak się wówczas mówiło, pewnie nigdy tak z tego nie wyrośnie w jakiś sposób. Wiesz co, no tak, to co przeżywasz w takim okresie, to na długo, na zawsze pozostaje w pamięci, więc zawsze gdzieś do tego w różnych formach będę wracał. 6 lat między płytami, bo koncertowej tutaj w zasadzie nie powinniśmy liczyć, to jest jednak nawet według współczesnych norm dość dużo. Powiedz, czy to jest wynik w pewnym sensie braku czasu, bo wiemy, że ci, którzy uważają, że Off Festival zajmuje ci po prostu kilka tygodni latem, mylą się dość dramatycznie. Czy jest to kwestia czegoś innego, że dla ciebie taka przerwa jest po prostu potrzebna, bo płyta to jest rzecz, którą należy robić wtedy, kiedy jesteś do tego gotowy na wszystkich frontach? Wiesz co, myślę, że to jest kilka elementów. Po pierwsze, no, to nie jest jedyna rzecz, którą ja w życiu robię, tak jak zauważyłeś. Oprócz festiwalu jeszcze jest kilka innych elementów, które wymagają też z mojej strony poświęcenia. Płyty, nigdy nie nagrywałem płyt w szybki sposób. Zawsze to zajmowało czas. I jestem też takim trochę typem człowieka, który nie pracuje z natury szybko. Może też jestem trochę leniem i to powoduje, że wszystkie te elementy naraz robią potem 6 lat. 6 lat przerwy. Tak naprawdę ta przerwa, ta płyta była robiona z jakieś ponad 2 lata. A w intensywny, taki bardzo już zintensyfikowany sposób to rok. Dla mnie ten czas nie jest aż taki długi, jak dla kogoś, kto na to patrzy z zewnątrz. Dlatego, że w tym międzyczasie przez te 6 lat wydarzyło się bardzo dużo rzeczy. Promocja płyty składam się z ciągłych powtórzeń. To było 5 dużych tras koncertowych, które kończyły się właśnie koncertem w Nosprze, z którego pochodzi płyta koncertowa. Potem były pojedyncze występy pomiędzy 2016 a 2018 rokiem, a w 2019 już ostra praca nad płytą, więc długo i niedługo. No, wiem, że może następnym razem uda się szybciej. Za każdym razem, kiedy już jest koniec, jest premiera, to sobie myślę, że już powinienem się zabierać do roboty, bo znowu się zrobi kolejne 6 lat. Kundel tytułowy. Wiesz, że nie lubię miast. Tu się łatwo robi długi. Chciałem być bliżej gwiazd. Chciałem się na chwilę zgubić. Jeśli wszystko, co mam, to sztuczne perły, ładny kadr, przelewy z krwi. Muszę zmienić gry plan. Może napad na bank, gdy błędny PIN. Kiedy każą mi być kimś, mieć bielszy uśmiech, jestem sobą bardziej i mam zęby żółte. Idę na czoło. Pięści serce, uspokój się. To się wszystko dobrze skończy. Remis na korzyść mnie. Ale słyszę już psy gończe. Mama mówi, że jak jedyne co masz, to hajs, to jesteś biedny. Jesteś biedny. I jeśli płynąć, to w pław zgiąć kolana i kark. Mamo, nie tędy. Mamo, nie tędy. Kiedy każą mi być kimś, mieć bielszy uśmiech, jestem sobą bardziej i mam zęby żółte. Przykrością stwierdzam, że gramy troszkę ruchem konika szachowego, a płytę zakomponowałeś tak, jak należy zakomponować album według starych standardów, nawet z intrem i outrem. Rozumiem, że to jest wypowiedź spójna i skończona od początku do końca. No tutaj, jeżeli chodzi o kolejność, to bardzo pomocny okazał się Olek Krzyżanowski, który gra na te partie fortepianu piękne na płycie. I rzeczywiście no, był taki pomysł od początku, że płycie będzie towarzyszyło otwarcie książki i zamknięcie książki. Zresztą cała płyta też jest tak trochę zrobiona, żeby przypominała, żeby miała taki, miała energię książki trochę. To miała być opowieść. Koncept Kundla jest opowieścią od początku do końca. To może powiedz trochę więcej o współpracownikach poza waszym słynnym tercetem. Chodzi mi o muzyków, którzy pracowali z tobą w studio versus też zespół, z którym grasz, zagrałeś te 4 koncerty i będziesz grać je jesienią. My tą płytę robiliśmy w dosyć małym gronie muzycznym, bo większość rzeczy powstawała w studiu podczas pracy mojej z Bartkiem Dziedzicem. Olek Krzyżanowski był osobą, która czuwała nad wszystkimi kwestiami związanymi z instrumentami klawiszowymi, głównie z partiami fortepianu, i Lesław Matecki, który też towarzyszy mi podczas koncertów, to gitarzysta, z którym współpracuję już od płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. No i puzon, czyli trąby, które tutaj się pojawiają w piosence Kundel, są zagrane przez Tomka Kasiukiewicza, też członka mojego zespołu. I to w zasadzie, nie wiem, czy kogoś nie pominąłem, ale to jest w zasadzie ta główna grupa, którą słychać muzycznie na tej płycie. To jeszcze opowiedz o współpracy z Bartkiem Dziedzicem, którego po pierwszej płycie postanowiłeś zaprosić ponownie do pracy. Czy metoda waszej pracy była taka sama jak przy pierwszej? Bo mówiłeś, że troszkę tutaj pozmienialiście, ale czy wasza interakcja we dwóch, bo Bartek ma zawsze bardzo wyraźne pomysły na to, jak coś tam ma brzmieć. Czy ty mu się innymi słowy wcześniej bardziej oddałeś, a teraz bardziej pracowaliście na zasadzie interakcji? Wiesz co, moja przygoda w współpracy z Bartkiem Dziedzicem zaczęła się w 2012 roku, kiedy zacząłem rozglądać się za kimś, kto naprawdę produkuje piosenki, czyli ktoś, kto przeobraża w pewnym sensie wizerunek artysty, odzwyczaja ludzi od pewnych standardów, z którymi się artysta kojarzy. Po raz pierwszy podjąłem taką współpracę już w czasach Leny Valentino z Maćkiem Ciślakiem i wtedy wszystkie piosenki, które były przygotowane na album Uwaga, jedzie tramwaj, pozwoliłem mu je zdekonstruować. I Bartek był też dla mnie taką osobą po płycie Granda Moniki Brodki, bo to przedstawił jakby ją trochę na nowo. Naprawdę wyprodukował od A do Z wszystkie piosenki na tej płycie i to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. I nasza współpraca na początku właśnie w taki sposób wyglądała, że staraliśmy się trochę odbić od wszystkiego, co gdzieś tam w mojej przeszłości się wydarzyło, aczkolwiek nie wykorzystując te najbardziej charakterystyczne elementy, czyli brzmienie mojego głosu, specyficzny sposób pisania, drążenia i tej psychoanalityczności w tekstach. I to nam się bardzo fajnie udało, więc naturalnym krokiem było dla mnie podjęcie współpracy z Bartkiem przy kolejnej płycie. I nasza współpraca wyglądała w bardzo podobny sposób. Wszystko się działo na poziomie, w zasadzie wszystkie pomysły muzyczne działy się na poziomie Bartka i moim. To powstawało wszystko w tej jego legendarnej piwnicy na Dobrej. Wynikało z naszych wzajemnych interakcji, z naszych wzajemnych wymienianiu się pomysłami i planowaniu jakby tego nowego otwarcia z taką świadomością, że to nie może być to, co było już na Składam się z ciągłych powtórzeń. Jeżeli ktoś oczekuje Beksy 2, to na pewno nie może jej dostać. To często to sobie powtarzaliśmy. No i wyszło to, co wyszło. Mam nadzieję, że się właśnie udało. A żeby pomóc w tym, żeby się udało, założyliście koncept, na który się tak często powołujesz i pewne ramy, w których mieliście się mieścić. Artur Rejek opowiadał o kundlu. Tak, to jeszcze tak dodam, że ten koncept to jest jakby rzecz, która gdzieś przenikała jakby nas obydwojga bardzo, bardzo często. Nawet wybieraliśmy muzykę pod tym kątem, wybieraliśmy filmy pod tym kątem, więc no, to była bardzo naturalna rzecz, do której specjalnie nikogo nie musiałem przekonywać, bo myślę, że każdy z nas odczuwa potrzebę trochę takiej, można powiedzieć, antysystemowości i zwróceniu się ku zwykłemu życiu. Bardzo Ci dziękuję, Artur Rejek opowiadał o ścieżce dźwiękowej tego, co za oknem, bo do takiego wniosku też wspólnie doszliśmy. Czekamy na koncerty jesienią w Tonacji Trójki. To tyle. Bardzo dziękujemy. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil i Piotr Metz. Nasze największe bójki są o niczym, jak gra, mała gra o wszystko. My podobni coraz bardziej dzicy, złe psy, szczekamy brzydko. Krzyczysz tak bez otwierania oczu i patrz, znowu pożar. Odchodzę na kwadrans, goły wracam z lozu. Mi też trudno ubrać się w słowa. Czasem wątpię, czasem jestem tchórzem. Kłócę się najgłośniej, kiedy wiem, że masz rację. Kochać to za mało, wciąż cię lubię. Wiem, ile zepsułem, będę starał się bardziej. super chwile, to ja chcę się tylko ogrzać. Wszystkie dni bez ciebie warte tyle, co ta mała dziura w spodniach. Słucham płyt, połowa jest o tobie. No co, reszta słaba. Stoję obok ciebie i nie płonę. To żart, nie umiem udawać. Czasem wątpię, czasem jestem tchórzem. Kłócę się. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wracamy dziś na Państwa prośbę do szybowcowych akrobacji. Moim gościem jest wielokrotny mistrz świata w tej konkurencji Jerzy Makula. Naszych słuchaczy interesują figury, jakie kreśli pilot w powietrzu. Proszę Państwa, figur jest bardzo wiele. Co to jest akrobacja? Akrobacja to jest przemieszczanie się szybowca, ale jednocześnie tak, żeby on się przemieszczał we wszystkich osiach jednocześnie. Jakie figury kręcimy? Kręcimy beczki, kręcimy ramwersy, kręcimy pętle, kręcimy ósemki. Co się na to składa? Beczka to jest figura, gdzie szybowiec obraca się wokół osi podłużnej, czyli tak jak patrzymy na kadłub, to skrzydła mu się kręcą wokół tego kadłuba i to jest beczka. Pętla to jest tak, jakbyśmy sobie wymyślili i na nitce zrobili pętlę i ją zaciągnęli. Oczywiście ona nie jest zaciągnięta, tylko to jest widoczne, że to ma być pętla. I proszę sobie również wyobrazić, że lot poziomy jest również elementem figur akrobacji. I co to jest na przykład ramwers? Ramwers to jest lot pionowy do góry i potem obrót według osi pionowej tego szybowca, że skrzydła się przekręcają i szybowiec leci bardzo pionowo w dół. I żeby figura była dobrze wykonana, to musi tam być element tego lotu poziomego, to znaczy to jest początek figury, potem jest element lotu pionowego i potem jest ten obrót i znowu lot pionowy do góry. Oczywiście wszystkie te figury można połączyć razem w ten sposób, aby one były bardziej ciekawe, żeby one nie były nudne i żeby publika, która ogląda to, a dla nas na zawodach bardziej sędziowie, żeby to się po prostu podobało i było wysoko oceniane. Żeby zostać szybowcowym akrobatą, zakładamy, że taki pilot musi już mieć pewne doświadczenie. Kiedyś było to bardzo restrykcyjne, bo taki pilot musiał już mieć wylatane 120 godzin, to jest wcale nie mało, ale jednocześnie dawało nam gwarancję, że ten pilot już potrafi naprawdę wyczuć ten szybowiec, że on już coś potrafi. I dopiero wtedy rozpoczynaliśmy proces szkolenia. Zaczyna się od najprostszych figur. Najprostszą figurą właśnie jest ta pętla, jest umiejętność lotu takiego standardowego, bez różnych obrotów, bo 45 stopni do góry utrzymać taki kawałek rzeczywiście równego lotu też jest skomplikowane. My zaczynamy od właśnie tego najprostszego. Kiedyś mówiło się, że polska szkoła jest najlepszą szkołą w ogóle lotniczą i szkołą akrobacji, dlatego że pilot, który otrzymywał licencję szybowcową, już musiał mieć w tym pakiecie, jak gdyby, akrobację szybowcową i był znakomicie przygotowany. Teraz jest trochę inaczej. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 40? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak, nawet 50% taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Wybrane telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Więcej podróży, więcej radości, jeszcze więcej czasu z bliskimi. Z Dacią możesz mieć więcej za mniej. Skorzystaj z najlepszej oferty na rynku. Fabryczna instalacja LPG w Daci za jedyne 1000 zł. Duster, Sandero czy Logan. Który model wybierzesz? Szczegóły w salonach Daci. Dla wszystkich w bibliotekach. Jak sobota, to...